arotzak zuen alaba bat, zanerriko xarman garriena. Bigizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldo nulertzen ezinezkoa da. Jauntxoa dairetzat maitia, orduan negarriak denak ziren bat. Maitasun nukatu arentzat, jauntxoa dator irezku bila. Marinela Irlandara doa. Ala izan zan ezkontz behartua, aberatxik etzirenan. Ta guztiek dantzan, guztiak alai. Mail ezberdinak aztuaz, zer dun, zer dun, enean aba. Marinela maite dut aita, ez aldo nulertzen ezinezkoa da. Jauntxoaren emaztea zara, gaur egun oraindik ikus dezakegu. Alaba ura leioan, marinelaren zaizai. Itxasoan du itxaropena,